inny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejm nie zgodził się na uchylenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Na 3 miliony złotych komisje oszacowały szkody po sierpniowej nawałnicy w jednej z lubelskich gmin. Od lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów. Zmarł lektor Tomasz Knapik. Sejm poparł decyzję prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Lewica i Koalicja Obywatelska złożyły wnioski o uchylenie rozporządzenia, ale przepadły one w głosowaniu. Decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego podczas debaty bronili m.in. premier oraz szef MSWiA. Zarówno prezydencki minister Paweł Soloch, jak i premier Mateusz Morawiecki mówili, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było konieczną odpowiedzią na prowokację reżimu Aleksandra Łukaszenki. To jest próba naruszenia integralności państwa polskiego, suwerenności naszych granic. I na to pozwolić nie możemy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił o informacjach naszych służb o zmasowanej akcji ściągania migrantów na granicę. Nasze służby zidentyfikowały w ostatnich tygodniach 46 samolotów z Iraku na Białoruś. Ale opozycja krytykowała stan wyjątkowy. Nie wymaga stanu wyjątkowego. Mówił Tomasz Siemoniak z KO. To wstyd. Dodał Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nie jesteście w stanie sobie poradzić z prowokacją dyktatora Łukaszenki. To, co zrobili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, to tak naprawdę wielki wstyd, odpowiadał premier. Wnioski opozycji w głosowaniu upadły. Poparło je tylko 168 posłów, przeciwnych było 247, a 20 wstrzymało się od głosu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Polsce wykonano prawie 36,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów osób. Szczepionek jest znacznie więcej niż chętnych do ich przyjęcia, dlatego rząd odsprzedaje lub przekazuje część dawek innym państwom. Szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział w Polskim Radiu, że praktycznie wszyscy, którzy chcieli się zaszczepić, już to zrobili. Dodał, że nie będzie przymusu szczepień. Jeśli ktoś by chciał uzyskać szybki przełom, prowadzenie przymusowych szczepień, a tego nie planujemy, albo właśnie długofalowa kampania edukacyjna. Minister Dworczyk poinformował, że zabezpieczono odpowiednią liczbę szczepionek także na potrzeby trzeciej dawki. Rząd zdecydował więc o odsprzedaży lub przekazaniu części dawek do innych krajów. Takie dostawy trafiły do Hiszpanii, Portugalii, na Ukrainę, do Norwegii, do Australii, do Wietnamu, Tajwanu. Jeśli chodzi o przekazanie w ramach darowizny, to między innymi wsparliśmy w ten sposób Uzbekistan, Ukrainę czy Kenię. W minionej doby w naszym kraju podano ponad 12 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Poprzedniej doby wykryto 183 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Na prawie 3 miliony złotych oszacowano straty w uprawach po tym, jak w sierpniu przez gminę Kłoczew na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna. Poszkodowanych zostało ponad 150 rolników. Komisje powołane przez wojewodę zakończyły już pracę na tym taranie. Skala zniszczeń jest ogromna, mówi wójt gminy Kłoczew Zenon Stefanowski. Szacunki tuż po nawałnicy były dosyć niskie, jak się okazało, w stosunku do rzeczywistości. Ja sądziłem, że straty dotyczą około 200 hektarów upraw, szczególnie kukurydzy. Już dzisiaj wiemy, że straty wynoszą ponad 700 hektarów. Wojewoda wspólnie z władzami gminy starają się o pomoc rządową, by zrekompensować straty poniesione przez rolników. Jego głos zna prawie każdy. Można go było usłyszeć w filmach, telewizji, reklamach oraz w warszawskich autobusach i tramwajach. Czytał polskie wersje językowe wielu zagranicznych filmów i seriali, m.in. Pulp Fiction czy Z Archiwum X. Zmarł Tomasz Knapik. Za tydzień skończyłby 78 lat. W 2016 roku lektor wziął udział w akcji Narodowe Czytanie. W scenerii zabytkowego parku w Żyrardowie czytał fragment powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Wybranka Winicjusza. Zobaczyłem ją myjącą się w ogrodowej fontannie i przysięgam na ten znany człowiek i tak pięknie. Bardzo pochwalam. U nas żartowy chyba pierwszy raz. W jednym z wywiadów dla telewizji Tomasz Knapik mówił o różnicach pomiędzy pracą lektora dawniej i dziś. Cały romantyzm naszej pracy to zanikł w miarę postępu technicznego, bo kiedyś, no konfrontacje szczególnie, ale w ogóle lektorzy czytali na żywo. Tomasz Knapik z wykształcenia doktor inżynier elektrotechnik był wykładowcą na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Polskie Radio upamiętni bohaterskich radiowców z września 1939 roku. Dziś w siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie zostanie odsłonięta poświęcona im pamiątkowa tablica. Będzie przypominać o niezwykłej roli Polskiego Radia w momencie wybuchu II wojny światowej, mówi dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Radio przede wszystkim udzielało rozległej informacji na temat tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w dzielnicach poszczególnych Warszawy. To była pierwsza zasadnicza rola informacji dla ludności, która była wtedy nie do przecenienia. Następną rolą, jaka wtedy była równie istotna, to były zarządzenia władz, właśnie wydawane przez radio. W siedzibie radia zostanie dziś też otwarta wystawa przedstawiająca najważniejsze osoby, miejsca i wydarzenia dla rozgłośni Polskiego Radia z września 1939 roku. To był serwis Trójki. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski, zatem pora na sport. Dzień dobry, wszyscy kibice tenisa, w tym mówiący te słowa, budzą się albo już się obudzili w marnych nastrojach. Iga Świątek nie gra w wielkoszlemowym US Open. W czwartej rundzie walczyła jak lwica, zwłaszcza w pierwszym secie, ale przegrała 6-7 i 3-6 z Belindą Bencic ze Szwajcarii. To był ciężki mecz. Belinda gra teraz świetnie w tym turnieju i podczas niedawnych Igrzysk Olimpijskich. Mimo wszystko jestem z siebie zadowolona. Potrafiłam wrócić do gry w pierwszym secie. W tiebreaku miałam piłki setowe. Boli zwłaszcza ta niewykorzystana, kiedy pomyliłam się z voleja. Zwykle tego nie robię. I know I missed one volley, but it's not surprising for me. Tyle Iga Świątek. W turnieju panów Nowak Dziokowicz znów stracił seta, tym razem wygranym ostatecznie 3-1 meczu z dość anonimowym Amerykaninem Jensonem. Brooks Beam z kolei znów na czysto swoje spotkanie zakończył Aleksander Zwieriew. Niemiec pokonał w czwartej rundzie rozpoznawalnego Włocha Janika Zinera. Ze spraw siatkarskich nasza kadra panów znów wygrała w Mistrzostwach Europy, tym razem do zera z rodakami trenera Polaków Witala Heinena Belgami. Grą z kibicami na trybunach cieszył się najlepszy wczoraj na boisku Łukasz Kaczmarek. Coś niesamowitego, znaczy to dla mnie bardzo wiele, że mogę zaprezentować się, że mogę grać z orzełkiem na piersi przy tych niesamowitych kibicach. Gramy z rywalem, jakim jest Belgia i hala jest naprawdę, nie powiem, że wypełniona po brzegi, ale słuchać tych kibiców niesamowicie, więc ja się z tego powodu bardzo cieszę, że po tych czasach pandemicznych, które były i odzwyczailiśmy się od tych kibiców, że możemy z powrotem grać z nimi, bo jak widać z nimi nam się gra dużo łatwiej. Nasi siatkarze prowadzą z kompletem zwycięstw w grupowej tabeli. Dziś mają wolne, jutro spotkają się z Ukrainą. Teraz dobre wiadomości dla kibiców Legii Warszawa. Będą mogli wybrać się na wyjazdowe mecze w Lidze Europy. UEFA ogłosiła wczoraj, że dopuszcza do udziału w meczach w europejskich pucharach fanów gości, oczywiście respektując lokalne obostrzenia pandemiczne. A Otylia Jędrzejczak potwierdziła, że stanie do wyborów na stanowisko prezesa Polskiego Związku Pływackiego, które odbędą się pod koniec września. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w całym kraju, bez opadów, przejściowe zachmurzenia, temperatury od 19 stopni w Białymstoku, po 21 stopni w ukochanych przez naszego Krzysztofa kolegę redakcyjnego, ukochanych Kielczech, 21 tak, tak. W Kielczech. Bardzo lubię to miasto. To ważne. W Bydgoszczu również 21 dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor Intel Core i5. Dotykowy ekran, tryb tabletu. Bateria, która wystarcza nawet na cały dzień pracy. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół.

nothing at all. I got my cloak and dagger in a barroom brawl. See, the local loves a fighter, loves a winner to fall. Here's the girl's shadows to the day that you fall. Minut temu minęła siódma, w programie trzecim Polskiego Radia teraz o imionach, albowiem imię może decydować o tym, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Może także determinować naszą przyszłość. Jak jest tak z powodu między innymi stereotypów oraz własnych doświadczeń? Co mówi o nas nasze imię i dlaczego jest tak ważne, sprawdzał Paweł Turski. Imię jest elementem autoprezentacji naszej. Agnieszka Gola, psycholog dziecięcy. Więc oczywiście może wpływać na to, że będzie postrzegane atrakcyjnie i będzie lubiane, ale może też być nielubiane i się wydawać dziwaczne. Będzie to niosło za sobą ryzyko tego, że dziecko będzie wyśmiewane i będzie miało negatywne doświadczenia z tym związane. Jeżeli dziecko często będzie doświadczało informacji zwrotnej, negatywnej na temat swojego imienia, może budować na bazie tego samoświadomość, samoocenę, która będzie po prostu zaniżona i nie będzie lubiła swojego imienia. Może być tak z dwóch powodów, albo na przykład nam się ktoś kojarzy dobrze albo źle z naszego doświadczenia. Piotr Cielecki, trener rozwoju osobistego. Bo na przykład powiedzmy przeszedłem przez fatalne rozstanie z kobietą o imieniu Małgorzata i teraz każda nowo poznana Gosia będzie budzić jakieś sygnały ostrzegawcze. Z drugiej strony całe społeczności nieraz mają jakieś wyobrażenia na temat cech związanych z imieniem. Igor Kwiatkowski stworzył postać Mariolki, że niestety kojarzy nam się z osobą, która jest zabawna, dowcipna, chętnie pójdziemy z nią na imprezę, ale nie damy jej do popilnowania nawet złotej rybki, już nie mówiąc o dziecku. Badania pokazują, że pewne imiona nam się kojarzą jako bardziej moralne, bardziej przebojowe, bardziej związane z osiąganiem sukcesu. Ma związek też z tym, ile sylab jest w tym imieniu. Dłuższe imiona będą mniej przyjazne i miłe, ale za to bardziej przebojowe. Jest to związane też z takim efektem czystej ekspozycji, że to, co jest bardzo częste i bardzo rzadkie, traci na atrakcyjności. No i będziemy mieli tą grupę osób, która będzie szukała tej atrakcyjności. Stąd też się zmieniają mody. To, co jest dla nas zbyt obyte, tak jak jeszcze 20-30 lat temu imię Kasia, która górowała w klasach, obecnie jest bardzo rzadko. Są takie mody, właśnie mody na imiona, mody także na nazwiska, bo wiele osób chce sobie zmieniać także nazwiska. Doktor Agata Honcia, językoznawczyni. Są mody dyktowane czy to popularnością seriali. Izaura w latach 80. była bardzo często wybierana jako drugie imię, czy nawet trzecie. Może dobrze byłoby zastanowić się nad tym, czy ta moda jest na tyle trwała, że chcemy obarczać nią dziecko. To znaczy najlepiej byłoby, gdyby rodzice wyobrazili sobie po prostu różne sytuacje życiowe, w których może się znaleźć ich dziecko i w trosce o nienarażenie swojego dziecka na śmieszność, bo to jest chyba najważniejsze, żeby pomyśleli nad wyborem imienia. Przecież zawsze można nadać drugie imię dziecku, a czasem nawet trzecie. Zawsze można się w sytuacjach prywatnych zwracać do dziecka inaczej niż przewiduje metryka. Mamy możliwości wiele, a imię to oficjalne, które nadajemy dziecku w urzędzie, to jest jego wizytówka w sytuacjach oficjalnych, więc troszczmy się o nasze dzieci i uchrońmy je przed śmiesznością. A już za moment zajmiemy się tym, jak Polacy, my i Państwo, słuchacze Radiowej Trójki, wyobrażają sobie na przykład typową Jessikę. 2 2 7 3 zapraszam serdecznie do dyskusji. Typowa Jessika, jak ona może wyglądać? Nasz reporter Paweł Turski zapytał Państwa na ulicach miast właśnie o to. Za chwilę poznamy odpowiedź, ale czekam na więcej. 2 2 7 3. Machine Gun Kelly, Paper Cuts. Teraz na zegarze jest 7:21, tu program trzeci Polskiego Radia. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Smoked a had a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. Everybody's so nice lately. Everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. My hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up. No, solówką bym tego nie nazwał. Popiszczał trochę na gitarze, wysypał kilo ziemniaków na perkusję, ale dobrze. Machine Gun Kelly, Paper Cuts za nami w Trójce. Jak się okazuje, istnieje archetyp Jessiki, który predystynuje każdą dziewczynkę, której damy na imię Jessica, do określonych zachowań, a także wyborów życiowych oraz do tego, jak jest postrzegana. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy. Jak zatem, na przykładzie imienia Jessica, bo innymi imionami również się dzisiaj w programie zajmiemy, jak widzimy typową Jessica, o to państwa na ulicach miast pytał Paweł Turski. Młoda, otwarta na świat, wesoła, lubiąca się bawić. Raczej to się kojarzy z takim, nie chciałbym źle określić takiej osoby, ale z takim półinteligentem, można powiedzieć delikatnie. Może modelka, może jakaś gwiazda filmowa, coś w tym stylu. Krótka spódniczka mini, długie szpilki, jakieś kozaczki. Taka amerykańska mi się wydaje. Na pewno odważna, pewna siebie. Tipsy, pazurki, bolerko z futra i szpileczki. To zapewne w Polsce, bo nie sądzę, żeby w Stanach Zjednoczonych na przykład tak kojarzyło się imię Jessica. Jessica Alba chyba nie jest potwierdzeniem takiego archetypu Jessiki typowej, którą niektórzy tutaj trochę krzywdząco opisują. 2 2 7 3 to jest telefon do nas. Zajmiemy się jeszcze imieniem chyba najbardziej znanym z memów ostatnio, czyli imieniem Sebastian, tak zwany typowy Seba. O tym za moment na naszej antenie. Będzie też coś o imieniu Łukasz, żeby każdy dostał porówno, ja też. Chemical Brothers przed nami na antenie Trójki. Galvanize, 26 minut po godzinie 7. Chemical Brothers na antenie radiowej Trójki, a na zegarach 7:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Bezrobocie nieznacznie w dół. Wstępne dane za sierpień pokazało Ministerstwo Pracy. Po zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku wskaźnik bez zmian, tak jak w lipcu, wynosi 5,8%. Będą rekompensaty dla przygranicznych firm. Chodzi oczywiście o granicę polsko-białoruską. Najpóźniej jutro rząd ma przyjąć projekt, który od razu przekieruje do Sejmu. Chodzi o wypłatę 65% średniego przychodu z ostatnich 3 wakacyjnych miesięcy, głównie dla właścicieli okolicznych pensjonatów, w których uderza stan wyjątkowy. W Karpaczu rozpoczyna się dziś 30. Forum Ekonomiczne. To największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie otworzy w południe prezentacja wspólnego raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Szczegóły zna Dawid Grygorcewicz. Tegoroczna jubileuszowa edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Ma ono związek z Unijnym Funduszem Odbudowy. Jedną z głównych ścieżek tematycznych będzie też Polski Ład i Unijny Pakt Klimatyczny, przyjęty w lipcu przez Komisję Europejską. Organizatorzy spodziewają się w Karpaczu ponad 3,5 tysiąca gości. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na warszawskim parkiecie udana sesja. WIG20 poszedł w górę o 1,49%. Do giełdowej gry wrócą dziś, po dniu świątecznej przerwy, Amerykanie i Kanadyjczycy. Waluty. O poranku za euro płacimy 4,51, za franka szwajcarskiego 4,15, dolar kosztuje 3,80, a brytyjski funt 5,27. Ekonomia wróci za godzinę. ...23 stopnie maksymalnie dzisiaj na temperaturach w Poznaniu, na temperaturach, na termometrach w Poznaniu i w Katowicach. 21 w centrum, najchłodniej 19 w stolicy Podlasia, czyli w Białymstoku. Za chwilę KNB i Bokka, za chwilę Beck i Loser, a nasz numer z reklamacjami pogodowymi to 2 2 i 7 3. Trójka. Program trzeci. Yeah. Pora na trójkę. Vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your stand and burn down the trailer park. Yo, cut it. Gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. He's choking on the splinters. So Loser i Beck na antenie trójki. Rozmawiamy o imionach, o archetypie Jessiki, między innymi, bo za chwilę zajmiemy się innymi imionami. Tymczasem jeszcze na temat Jessiki, jeden z naszych słuchaczy dodzwonił się pod numer 2 2 i 7 3. Widziałem wiele Jessik, jednak dwie zapadły mi bardzo w głowie. Miały takie białe kozaczki długie, długie białe skarpetki, kowbojskie kapelusze bardzo wymalowane. I kiedyś takie dwie Jessiki właśnie weszły razem do toalety w samolocie na pokładzie. I tak sobie pomyślałem, one coś na pewno zmalują. Okazało się, że dziewczyny zapaliły papierocha w samolocie. To było zabawne. Ja słuchając tej historii, tak się zastanawiam, czy to na pewno było tak, że panie były dwie, bo i dwie tak samo ubrane do tej samej toalety weszły w samolocie. Czy one były w stanie tam się zmieścić, czy pan był w stanie to zobaczyć? To jest takie pytanie. Ja wspominałem też, że zajmiemy się imieniem Łukasz. Byłem święcie przekonany, że mój wnuk ma na imię Łukasz. A jak przyjechał do Polski, tak ja powiedziałem, Łukasz, a mówi, ja nie jestem Łukasz, ja jestem Lukasz. To dopiero zaskoczenie. I o Łukaszu teraz. Paweł Turski, nasz reporter, zapytał państwa na ulicach miast o to, jak wygląda albo jak się zachowuje typowy Łukasz. Normalny człowiek mi się wydaje, na co dzień chodzi w dżinsach i w koszulce, czy w dresie. Łukasz jak Łukasz, polskie imię, normalny facet, polski zwykły. Słyszałam, że to jest bardzo dobre imię, jeżeli chodzi o charakter. Miły, sympatyczny, pomocny, koleżeński, przyjacielski. Osoba w porządku, stateczna, taka spokojniejsza. Dżinsy, zwykłe obuwie, koszula w kratę, pullover. Spokojny, bardziej bym się skłaniał ku jakiemuś bibliofilowi. To ciekawe wszystko. Nie wiem, czy to się zgadza. 2 2 7 3, jeżeli państwo mają jakieś stereotypowe wyobrażenia na temat imion, to zapraszam serdecznie. I to mówiłem ja, typowy Łukasz. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Transcendental in your meditations. We can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. Just wait. I can't feel. Na trójkę. Gdy do murów klejstrem świeżym przylepię. wpadać zaczną obwieszczenia. Gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy. I byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich pap kwiatami odrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźnie z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzie się zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Drżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieoczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to bujna granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Drżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. Akurat do prostego człowieka. 12 minut pozostało do godziny 8. Ponieważ pochylamy się nad imionami, o imieniu Łukasz parę słów było, to teraz imię, które chyba wielu się kojarzy z jakimś stereotypem. Rozmawiamy o tym dlatego, że naukowcy stwierdzili, że imię może predestynować nas do określonych zachowań, ale oczywiście także do określonego postrzegania nas przez innych. Zatem nasz reporter Paweł Turski zapytał państwa, jak wygląda albo zachowuje się typowy Sebastian. Osoba, która stawia mocno na swoją modę dresowo-sportowo-luźną. Osoba taka bardziej wyluzowana, aż nawet zanadto. Dresik trochę lubi porozrabiać, trochę zawadiaka, trochę za agresywny. To takie pokolenie Polski B, modę. Ale ja ze swojego rocznika znam kilku Sebastianów i wcale mi się to imię źle nie kojarzy. To normalne imię Sebastian. A dlaczego tak jakoś przylgło do tego, to nie wiem. Normalny człowiek. Twardy facet. Ze stali, dążący do celu. Jak macho. To z internetu chyba, z memów tak zwanych, gdzie Sebastian z Matim grali w piłkę i tak zostało. Często krzywdzące stereotypy, natomiast te pozytywne również przecież skojarzenia z imionami się pojawiają. 2 2 7 3, zapraszam do rozmowy, natomiast chciałbym zwrócić krótką uwagę na fakt, że w sieci pojawił się zwiastun filmu dokumentalnego o zespole Led Zeppelin. Filmy ma nosić tytuł Become Led Zeppelin i w reżyserii Bernarda McMahona miał swoją premierę podczas trwającego festiwalu w Wenecji. Jimmy Page, gitarzysta grupy, mówi, że to film przede wszystkim o muzyce i tylko dlatego członkowie zespołu zgodzili się na tę produkcję. Data o premiery dla nas jeszcze jest nieznana, dla nas, czyli dla odbiorców. All will be revealed.